his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Dusty Springfield aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Wishing, hoping en squeezing, zachtjes knijpend. Een prachtige song van lang geleden uit 1966. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om je oren een beetje te verwennen. Natuurlijk aan het einde van zo'n mooie lange dag als vandaag. Wat zit er zo al in de show? Behalve natuurlijk prachtige muziek om te ontspannen. We gaan het hebben over papegaaien. Hoe breng je die groot? Dat is ook nog een hele kunst. En waarom zou je dat doen eigenlijk? En is dat leuk? Je hoort er zo meteen alles over in de show. Omdat het bijna Werelddierendag is, gaan we het nog meer over dieren hebben. We gaan het hebben over ratten. Nou, Han van der Horst in zijn wekelijkse column. En waarom zou je ratten bestrijden, is een beetje zijn vraag. Nou, je hoort het straks hier in de show. En we gaan praten met Roger Huurman. Hij praat namens de Data Vakbond over de Data Vakbond. Wat is dat voor vakbond? Wat doen ze? En wat hebben we er met z'n allen aan? Je hoort het allemaal hier in een hele mooie aflevering van De Late Avond. Come and fill your cup with hope. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Muziek voor oude hippies onder ons hoorde je zojuist van Mayflower hier in de show. En Rain Sun Song past wel een beetje bij het jaargetijde. Vind je ook niet? Zo eind september, begin oktober. Ja, eerlijk is eerlijk. En verder Johnny Nash en Rock Me Baby hier in De Late Avond. Heb je ook wel eens het gevoel dat je nagepraat wordt? Nou, dat kan gebeuren door papegaaien. En papegaaien hebben natuurlijk wel ook een beetje zorg nodig. Ja, daar gaat het volgende onderwerp over. Hier is Herman de Bruin. Wij gaan praten over papegaaien, hoe je die grootbrengt en waar ze dan terecht moeten komen. Want als je ze hebt, dan wil je ze ook weer dat ze een goed gezin krijgen waar ze kunnen leven. Ik ga praten met Els de Snaaier. Els, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Papegaaien, dat is toch niet iets wat mij zo direct voorkomt van daar ga je mee beginnen of zo? Nee, klopt. Ja, mijn vader is echt een hobbyist vogelaar. Dus hij is al sinds hij zelf op pad kan gaan, dus laten we zeggen een jaar of 12, ging hij uit school, ging hij met vrienden, ging hij naar een veldje en dan ging hij vogels spotten. Mm-hmm. En zijn ouders hadden vroeger een foyer in de tuin met wildzang. Yeah. Dus daar is het allemaal eigenlijk een beetje begonnen. Dus hij is er zijn hele leven al mee bezig geweest. Yeah. En eigenlijk totdat hij ging samenwonen met mijn moeder. Dat was in 1981 uit mijn hoofd. En toen hadden ze als eerste een foyer gebouwd met wildzang natuurlijk erin. Ja. En ze wilden altijd al wel een kakatoe kopen, maar de kosten en net een huis dus... Dat ging allemaal niet zo makkelijk. Nee, klopt. Nee. Maar ja, één kakatoe is nog wat, maar hoeveel heb je er nu? Ja, niet alleen kakatoes, maar andere soorten ook. We hebben nu zo'n 200 papegaaien zitten. Papegaaien, die kopen mensen dan van je als ze groot zijn? Want jullie kweken ze eigenlijk? Ja, we kweken ze. Is er veel vraag naar? Want ik kan me voorstellen dat je zo'n luidruchtig beest, want dat zijn het vaak, toch niet in huis wil hebben. Of valt dat wel mee? Ja, het valt eigenlijk wel mee. Een vogel gaat pas schreeuwen als je zeg maar verkeerde dingen leert met de opvoeding. Dus tuurlijk, ze kunnen allemaal gillen. Het hoort erbij, maar... Mm. Ja, het is niet dat ze de hele dag door gaan blaren, zeg maar. Nee, je hebt ze niet in huis? Ja, we hebben er nu wel eentje in huis. Mijn eigen vogel. Ja. Maar goed, dat papegaaien zijn dus wel gewild in Nederland. Ja, best wel, ja. Het verbaasde me ook altijd toen ik er zeg maar bij kwam bij mijn vader, dat ik dacht van, maar waarom is hier zoveel vraag naar, dacht ik altijd. Ja. Maar het is heel veel mensen ook die dan al bijvoorbeeld vroeger parkieten bijvoorbeeld hebben gehad. En dan hebben ze toch wel van, ik wil ooit wel een papegaai erbij. Ja. En dan kopen ze er eentje. En dan op een gegeven moment denken ze, is toch wel leuk. En dan nog één erbij. En we hebben ook heel veel klanten. Die hebben nu iets van 6 papegaaien. Doe maar. Dus ja. Dat is een heel gedoe. Want, dat is aardig wat, Die maken een hoop herrie, denk ik, soms. Ja, soms maar je wel. Zegt al, je kan ze opvoeden. Klopt. Wat heel veel gebeurt als mensen een vogel kopen, die kopen dan een jong. Dus ze zijn dan wel zelfstandig, maar ze moeten eigenlijk nog alles leren. En in het begin is het natuurlijk leuk. Het is een baby, dus je zit de hele dag ermee te kroelen en te doen en aandacht. En naarmate dat dier ouder wordt, gaan mensen automatisch minder aandacht geven. Maar een vogel die begrijpt dan niet van hoezo kreeg ik dat toen wel en nu niet. Ja. Dus dat zijn redenen waardoor een vogel kan gaan gillen. Dus verkeerd gedrag vertonen. Ja. En waar mensen dan ook de fout in gaan als zo'n vogel verkeerd gedrag vertonen, dat ze dat verkeerde gedrag gaan afstraffen. Dus dat ze er naartoe gaan en zeggen van niet doen. Ja. Maar zo'n vogel denkt dan wel van, als ik gil, dan krijg ik wel aandacht. Precies, en als hij een keer krijgt, dan doet hij het volgende keer weer. Doet hij het weer, ja. En die mensen die blijven dat doen. Dus dan zit je in zo'n cirkel dat zo'n vogel alleen maar meer gaat gillen. Maar geven jullie dan ook opvoedingscursussen? Ja, zeker. Die doen we ook allemaal erbij. Maar jullie hebben ook een hele winkel erbij. Niet alleen die volières, toch? Nee. Is dat allemaal papegaaienvoer? Het is echt. We zijn echt een papegaaien-speciaalzaak. Dus gericht op papegaaien. We zijn nu ook wel bezig om iets meer parkieten erbij te doen. Dus agapornissen en pirura's, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is... Ja, het blijft toch wel onze focus om de papegaaien te houden. Ja, kweken. Je letterlijk. Moet liefde hebben voor het vak, begrijp ik wel. Want je bent er bijna dag en nacht mee bezig. Nou, dat is echt zo, dag en nacht. Ja. Dat is geen understatement, nee. Dat doe je niet voor niets, want het is leuk om het te doen. Ja, het is heel leuk. Je krijgt zoveel liefde ervoor terug. Het was de hobby van je vader. Ja. Dat is uit de hand gelopen, zeg maar. Op heel een positieve erg. Manier. Ja, ja, klopt. Maar het is ook de hobby van jou geworden. Ja, zeker. In het begin was dat... was het dat niet, hoor. Ik wilde er in het begin niet heel veel... mee te maken hebben, puur omdat het altijd mijn vaders hobby was. Precies, en als je klein bent, dan verzet je je tegen dat soort dingen natuurlijk. Klopt, ja, dat is echt zo, Maar het is ten goede gekeerd, om het zo maar te zeggen. Ja, heel erg, Mooi verhaal. Waar kunnen we jullie vinden? In Vlaardingen, in het Groot Vette Noord, op de Mercuriestraat nummer 35. Ja, en als mensen de website willen zien? www.parrotfarm.com. Parrotfarm.com. Ja. En dan kom je terecht bij de papegaaien van een Els en Cor de Snaaier. Maar Cor zit niet hier in de studio. Die moesten de vogels verzorgen. Ja, het is babyseizoen. Dus dan kan je moeilijk allebei weg van huis zijn. Nou ja, je hebt het verhaal mooi verteld. En dankjewel voor het verhaal. Ja, en heel veel succes met het vervolg. Non

we don't say goodbye. Celine Dion hier in de late avond met Immortality, onsterfelijk. En Edith Piaf met een onsterfelijk nummer, Non, je regrette rien. Tuurlijk, hier in de show. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over ratten en hij is heel aardig over die diertjes. Waarom? Dat hoor je zo meteen na Elton John en Song for Guy. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, Capelle aan de IJssel, die prachtige slaapstad, heeft last van ratten. De gemeente plaatste, wat natuurlijk voor geen meter zoden aan de dijk zet, vallen. Er staan ook hier en daar grote borden met niet voeren. Daarmee probeert men twee vliegen in één klap te slaan, want het geldt ook voor ganzen. Dat is bij mij in de buurt net zo goed het geval. De Nijlganzen en de Canadese ganzen voeren in de vijvers tegenover mijn voorkamerraam hun bewind. Ratten zijn overal. Ze zijn in heel onze streek onvermijdelijke buren geworden. Over het algemeen, beste mensen, zijn de ganzen wel geliefd. Ze hebben hun uiterlijk mee. Ze brengen op verrassend grote schaal heel schattige jongen groot. Wie de Nijlganzen wat nader bekijkt, ontdekt al gauw dat ze minstens zo agressief zijn als de brutale meerkoeten. Aan de andere kant blijven paardjes, net als zwanen, hun leven lang bij elkaar. Daar kunnen wij moderne mensen dan weer een voorbeeld aan nemen. Canadese ganzen zijn over het algemeen goedaardig. Ze gaan niet zoals hun autochtone soortgenoten meteen tot de aanval over als je te dicht bij ze in de buurt komt. Ze lopen op het gras langs het water te grazen. Ze doen geen vlieg kwaad. Van ratten hebben wij mensen een echte afschuw. We haten ze. We gunnen ze geen ruimte. Ja, we zien zelfs graag dat de gemeente ze doodmaakt. Eigenlijk is dat vreemd. Die ganzen liggen massaal te pronken en de show te stelen in de vijver. Een rat probeert juist zoveel mogelijk ongezien te blijven. Hij komt niet meteen op het brood af dat wij over het balkon gooien. Hij staat niet uren stokstijf onderaan de flats te wachten op een lekker beetje, zoals steeds meer reigers doen. Nee, hij vult zijn bescheiden buikje pas als niemand hem ziet. Wat niet weet, dat niet deert. Dat is het devies van de ratten. Het zijn buitengewoon intelligente beestjes die geen moeilijkheden zoeken. De mannetjes leven als een soort sultans te midden van een hele harem. Tegelijk eisen ze niet op de manier van de Taliban het seksuele alleenrecht over hun echtgenotes voor zichzelf op. Voor zo'n grote familie op pad gaat, stuurt de sultan eerst een verkenner uit om te zien of de kust veilig is. Ratten hebben een groot repertoire aan geluiden om met elkaar te communiceren, dus de boodschap is altijd duidelijk. En als jij te besodemieterd bent om je voedselrest op de voorgeschreven manier in handen van het vuilnisophaalbedrijf te brengen, ruimen ratten die gratis en voor niets voor je op. Daar leven ze van. Eigenlijk zijn het heel sympathieke beesten, vindt ook de Rotterdamse stadsgeneeskundige en kunstenaar Rini Biemans. Als je ratten kwijt wil, moet je zorgen dat ze geen voedsel vinden en voor de rest is er niks aan te doen, zegt hij. Je kunt wel moordcampagnes opzetten, maar ze zijn je toch te slim af. Je kunt beter leren een beetje van ratten te houden. Ook al hebben ze in tegenstelling tot de ganzen hun uiterlijk niet mee. Dat lijken ze ook wel te beseffen, want als jij langskomt houden ze zich liever schuil. Ze gaan hun eigen gang. Wat is daar nou tegen? Ze brengen hun kindertjes groot. Ooit in de 15e eeuw speelden ze een rol bij het verspreiden van de pestbacil. Maar dat is nou al even terug, dat kunnen we wel vergeten. Bovendien heb je de pest met antibiotica zo genezen. Nee, beter is het dat mooie boek van Maarten het Hart over ratten nog eens te lezen, als je in de omgeving sporen van die beesten aantreft. Wees maar blij trouwens dat ze een levensverwachting hebben van maar een paar jaar. Als ze net als wij een jaar of 80 konden halen, dan zouden ze vast in dat lange leven veel slimmer worden dan wij mensen. Geen goed plan. Maar voor zulke ontwikkelingen hoeven we niet bang te zijn. Leer leven met de ratten. Laten we er eentje uit de bekendste Rat Pack van de wereldgeschiedenis naar voren halen. Sammy Davis Jr. Don't go to bed with no price on your head. If you get in trouble, bring it home.

Wat een compliment wordt er dan gemaakt, hè? Tjongejonge, het zal maar over je gezongen worden, hè? Marco Borsato en Waterkant. Sammy Davis Jr. voor met You Can Count On Me. In een ogenblik gaan we praten over de Datavakbond. Met de Rogier Huurman. Ja, wat heeft hij te melden over die Datavakbond? Je hoort het in een ogenblik na Paper Kites en Bloom. Mijn gast in de studio is Rogier Huurman. En Rogier, welkom. Ja. Heb jij iets met data? Ik heb heel wat met data. Ik ben er nu al 11 jaar behoorlijk mee bezig. Ja, en ooit op school daarmee begonnen? Ik was een jonge, idealistische, licht naïeve student. Het was 2010, het kabinet was net gevallen en Het zouden volgens mij mijn eerste verkiezingen worden waar ik mocht stemmen. Dus ik ging kijken, hey, bij welke partij wil ik gaan stemmen? Wil ik aansluiten, misschien zelfs activist worden? En toen ontdekte ik de Piratenpartij. Ja. Nou, de Piratenpartij die is heel erg druk bezig met data en privacy en al dat soort dingen. Vond ik allemaal heel belangrijk. Maar je vond politiek dus belangrijk van de Piratenpartij op dat moment. Ja. En ook de data vond je heel belangrijk. Want technisch was je ook goed onderlegd, denk ik, om het allemaal op te zoeken. Ja, ik heb een brede interesse. Ik werk niet in de IT, maar kan een beetje programmeren. Ik volg het technieuws graag. Mm-hmm. En met name op datagebied, het is gewoon... Er gebeurt gewoon zoveel nieuws dat gewoon niet helemaal klopt. Het is een beetje het Wilde Westen. Mm-hmm. Alsof zeg maar in de 19e eeuw met de grote fabrieken, waar de politiek niks doet, zijn het nu de grote databedrijven die allerlei experimenten uithalen. En de politiek die staat te kijken en niets doet. Ja, ja, en dat heb je ontdekt in de loop der jaren dat je daarmee bezig bent. Ja. Ja. Kan je een voorbeeld geven van wat je dan precies bedoelt? Nou, het beste vind ik eigenlijk persoonsgegevens. Tot de jaren 90 maakte men zich er nauwelijks druk om. Want ja, persoonsgegevens, dat is iets... Die geef je aan een bedrijf in een formulier of aan een vereniging. Ja, precies. En als ze die nodig hebben, dan halen ze die uit een kast. En dan moet een secretaris ze met de hand verwerken. Ja, het is toch allemaal bekend wat er is, want ik sta ook in het telefoonboek. Ja, precies. Om dus, wat te noemen. En maar toen, in de jaren 90, toen werd het internet opeens ook voor het publiek. Ja. En toen zagen we, hey, je kunt alles gaan koppelen. En iemand in een heel ander land kan zeg maar jouw data opvragen of soms zelfs vinden op internet. En dat dan gebruiken om spam te versturen. Dat was het eerste probleem dat we zagen. De data kan worden doorverkocht. Kan fraude zijn, zoals bijvoorbeeld dat ze proberen in je bankrekening te komen. Ja, ja. En nu, de laatste jaren, kwamen we nog heel andere dingen kwamen erachter. Nou, als je maar genoeg persoonsgegevens hebt, dan kun je gewoon de hele politiek gaan beïnvloeden. Je kunt micro-targeten, mensen reclame sturen die zeg maar zo persoonlijk zijn dat ze zelf niet weten dat men daardoor te beïnvloeden is. En controle daarop is moeilijk. Ja, nou, het is wel mogelijk. Ja. Maar dan moet er de politieke wil zijn. En daarvoor moet er eerst zelfs het politieke besef er zijn. Ja. Maar ja, doe je dat in je eentje op je zolderkamer? Of heb je nu een organisatie die zorgt dat het toch anders gaat worden dan dat je schetst nu? Er zijn heel veel dingen die je kunt doen. Er zijn mensen die echt in eentje op een zolderkamer rechtszaken voeren. Ja, ja. Die is een Oostenrijker die voert rechtszaken tegen Facebook. Er is een privacyjurist in Arnhem die voert rechtszaken tegen de OV-kaart. Er zijn kleine organisaties zoals Privacy First, Bits of Freedom. Die doen een mix van zeg maar publieke campagnes, stickercampagnes en ook lobbyen bij politici in Den Haag. Er zijn natuurlijk het equivalent daarvan in Brussel op een iets grotere schaal. Ja, ja, ja. Dus er gebeurt van alles om te zorgen dat die techreuzen een beetje dimmen. Klopt, maar ik denk zelf dat het vooral via de politiek moet gebeuren. Mm-hmm. En daar zit je ook in. Ik ben nu 4 jaar geleden overgestapt van de Piratenpartij naar GroenLinks. Mm-hmm. Die grotendeels zelf standpunten hebben. Ik zit daar in de werkgroep Digitale Samenleving. Langzaam maar zeker wordt het politieke besef duidelijker. Ja. En dan komt nog natuurlijk de strijd van... gaat het ook echt een wet worden in Den Haag of in Brussel... ondanks alle lobbyen? Precies. En dat is een lange weg, politiek gezien. Maar dat moeten we maar even afwachten. Hoe kunnen mensen meer over je te weten komen... als ze op de sociale media kijken? Ik zit op Twitter. Daar heel af en toe schrijf ik er zelfs iets. Mm-hmm. Ik ben op dit moment actiefste in de Datavakbond. Daar ben ik nu de voorzitter van. Dan kun je kijken op datavakbond.nl. Dat is duidelijk in ieder geval. Rogier Huurman, dank voor het gesprek. Succes met wat je allemaal doet, het vervolg. En uitbouwen, hè? Die Datavakbond in ieder geval. Dat is de bedoeling. Frozen in time. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. In de late avond aan het einde van de show. We gaan er wel tussen. Het is mooi geweest. Je hoorde van hem, Let's Stay Together. Ik dank je voor je gezelschap voor deze aflevering. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met, nou ja, gewoon zoals altijd, hè, prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer naar de late avond. Tot de sluit van de show, Dave Brubeck met zijn quartet en Take 5. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen als je gaat slapen en als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je de tijd vindt om onze website even te bezoeken. www.delateavond.nl. Maar je kunt ook terecht op onze Facebookpagina, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alles over onze show. Thank you. Mm-hmm.